الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وآله الطاهرين تا این مبحثی که در انتها که براءت درش بود تلاوت کردیم، بحث افک تمام شد، یعنی قضیه افک موضوعش تمام، که آخرین آیه که تلاوت کردیم این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم. این تمام شد، یعنی دی آخرش نشان داد که اونها منافقند و تبرئه رو، براءت رو خداوند امضا فرمود. و بعد هم گفت اولائک، اسم اشاره دور آورد و من باب تعظیم، مبرعون مما یقولون که اولائک به طیبون و طیبات میخوره، من باب تقلیل، مبرعون مما یقولون، مما یقولون، ما یقولون یعنی من الافک، ولی تعبیر ازش به ما یقولون کرد که نشون دهنده این هستش که اینقدر افک زشته که حتی دیگه نامش رو هم نمیبره، یعنی از اونی که میگن، از این چی که میگن. یک دوم این که ما یقولون نشون میده که اونها این افک رو بگو تکرار میکردن، دروغ برای این که بخواد جا بیفته، تهمت برای این که بخواد جا بیفته، باید چکارش کرد؟ هی تکرارش کرد، اونها تکرار میکردن تا این ضریب القا این رو جا بندازه. شد تا اینجای مطلب، تا اینجای مطلب تبرئه رو خداوند امضا کرد و پایان قصه افک بود. از اینجا با جمله یا ایها الذین آمنو ابتدای یک کلام دیگری است، استیناف و خطاب به مؤمنین میکنه، ولی موضوعش ارتباط داره. یعنی شما موضوع اول سوره که در رابطه با احکام زانی و زانیه بود و مباحثی که دیدید به اون متعلق بود، 10 تا آیه، بعد این 16 تا آیه پیرامون مسائل افک بود که به نوعی بی ارتباط نبود و شما ارتباطش رو متوجه شدید. الان برمیگرده به مسائلی که به خانواده برمیگرده و مسائلی که میتونه منجر به بعضی از این مباحثی که گفتیم صورت بگیره، یعنی میتونه زمینه ساز اینجور چیزها باشه. یا ایها الذین آمنو، آهای مؤمنان، این خطاب هم خطاب بلندی است، هم افتخاره، همین که شما چون مؤمن هستید گوش کنید اینهایی رو که بهتون گفته میشه. ایو منادای نکره مقصود است مبنی بر ذمه، ها حرف تنبیهه، الذین نعت یا عطف بیان برای ایو، آمنو هم سله، واوش آئد. در واقع منادای واقعی الذین است، چون یا و الف لام رو در کنار هم جمع نمی کنند ایو رو بهش میگن وصله ندا، اون وسط آمده فاصله کرد، درست؟ یا ایها الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا، حالا ببینیم چه خطابی به ما داره. لا تدخلوا، لا نهیه ها حرمت هم داره. خیلی از این احکامی که از این به بعد میخونیم بعضا ما رعایت نمی کنیم و همین ها منجر به یک زمینه های دیگری میشه. میفرماید لا تدخلوا بیوتا، داخل نشید، وارد نشید، بیوتن به خانه های، بیوت جمع بیت، فعل و فاعل و مفعول، بیوتن غیر بیوت کن، این غیر صفتش، به خانه هایی که غیر از خانه های خودت، خانه ای که مال تو نیست حق ورود به آن را نداری. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوت، اصلا نرید. میفرماید حتی الا ان، الا ان، لان، این سه تا معنا رو میده دیگه. اینجا لان که نمیتونه باشه، لان تستانسو، الا ان تستانسو، یا الا ان تستانسو، مگر اینکه، یا تا اینکه، درست شد؟ حتی تستانسو، فرض کنید تستانسو یعنی تستعزنو. حالا معنا میکنیم، دو سه تا معنا برای این میاریم. فرض کنید معناش یعنی تستعزنو. حتی متعلق است به لا تدخلو، یعنی الا ان، بعدش ان در تقدیر تستعنسو، تا اینکه طلب اذن کنید، اجازه بگیرید. خانه غیر هست بخوای وارد بشی، اجازه بگیر. حتی تستعنسو. و تسلمو علی اهلها، اجازه بگیرید، اجازه بهتون بدن، بعد سلام کنید بر اهلش. و تسلمو علی اهلها، بر اهل آن خانه ها سلام کنید، پاسخ بشنوید، با طیب خاطر وارد شوید. و تو سلموت به جای تستعنسوی. نقطه سر خط. خداوند تعالی دعو و عادتش بر اینه که کوچکترین مطالب رو هم که میگه و فرمانی رو میده پشتش دلیل میاره. دیدید میگه لا تقرب و زنا، انهو کان فاحشتن و ساء سبیلا. از این واضح تر میگه به زنا نزدیک نشید، خوبش برام. بعد میگه انهو کان فاحشتن و ساء سبیلا. در اینجا همینه، میگه ذالکم، زاش اشاره به مفهوم لا تدخلوا بیوتا، این داخل نشدن که گفتیم، کمش خطاب به مؤمنینه، آهای مؤمنان، آهای مؤمنان، این عدم دخولی که به شما گفتیم خیرون لکم، بهتر است برای شما، به نفع شماست. خیرون خبره، لکم متعلق به خیر، این خوبه برای شما، این به نفع شماست. نفعش به کجا میرسه؟ استیناف بعدیه، لعلکم تذکرون، امیدواریم شما متذکرم بشید. یعنی تذکرون یعنی تتذکرون، یعنی ریشه تو وجود شما داره. اگر یکم توجه بکنید بگید متوجه میشید ما چیزی رو گفتیم که پایه و اساسش در فطرت شماست، اصلا خیریتش رو شما متذکر میشید. معلوم؟ یعنی خیریت این در وجود شما نهفته است. یک کم تأمل کنی میبینی که حق همین است. لعلکم تذکرون، تذکرون یعنی چی؟ یعنی تتذکر. نگفته لعلکم تعلمون، لعلکم تفهمون، لعلکم تعقلون، لعلکم تعملون، نه. اگر یه ذره فکر کنی میبینی که وارد شدن به خانه غیر، بگید زمین ساز همچین فسادهایی که دیدیم خواهد شد. متذکر میشید که این تصرف دیگری است، حقش رو، و این کار درستی نیست. تذکرون یعنی تتذکر. معلوم؟ خب پس یه دستور به ما داد خداوند که به هیچ خانه‌ای بیوتن نکره است، در سیاق نفی افاده عموم میکنه، فقط یه قید زد همه خانه ها به شرط اینکه بگید خانه خودتون نباشه. هیچ خانه غیر از خانه خودتون رو بدون اجازه و بدون طیب خاطر صاحبانش وارد نشید. بعدم گفت این نفع شما درش هست، یکم فکر کنید متذکر این خواهید شد. حالا نگاه کنید، میگه تستعنسو، دیدید تستعنسو فیه وجهان، دو تا تستعنسو وجه درش هست، دو تا راه برای فهمش وجود داره. احدهما انه من الاستئناس، از استئناس باشه، باب استفعال، از انس، از ظاهر، همون استئناسی که همین میدونید، الذی خلاه و خلاف الاستیهاش، که برخلاف استیهاش، استیهاش یعنی به وحشت افتادن، ها، استیناس یعنی انس پیدا کردن، میگن تو عرف الاشیا به ازداده ها. تو دعای کمیل دارید یا نورال مستوحشین فی الظلم، استیهاش مشخص معنیش، استیناس مخالفه. از ظاهر الذی خوبه خلاف الاستیهاش، لان الذی، میگیم چطور شده که کسی که پشت دره میخواد اجازه بگیره، بگید این یعنی انس بگیر در وحشت نباش، این چه معنی؟ میگه لان الذی یطرق باب غیرهی، زیرا کسی که میکوبه در غیر خانه خودش رو، متوجهید یا نه، کسی که در غیر خانه خودش رو میکوبه، لا یدری، اون پشت در وایساده نمیدونه، ایو ازن له املا، یعنی املا یعزن، آیا الان از داخل خونه به او پاسخ مثبت میدن که بفرما بیا تو یا نمیدن؟ پس بنابراین دلش تو تپ و تپه، پس مثل کسیست که بگیر دارای وحشت، نارامه، مضطربه، انس نداره، فهوه کل مستوحش، پس او مثل کسیست که در درون خود وحشتی داره، من خفاء الحال علی، چرا وحشت داره؟ چون امر برش مخفیه، نمیدونه که آیا این الان منجر به اومدن او به داخل خواهد شد یا. فاذا اذن له، حالا اگر بهش دان در زد بعد دیدید یا نه خدا آدم همچین نگرانه، در که زد از داخل گفتن آقا بفرما، اینم گفت السلام علیکم، ادخل، گفتن بفرما، درست شد؟ میگه وقتی اذن له استأذنسه، مستأنس میشه، کاملا راحت میشه، خنده به لبش میاد و وارد منزل میشه. فالمعنا، معنا این میشه، نگاه کنید، معنا این میشه، حتی یعزن لکم، تا انس بگیرید، یعنی این که تا به شما بگید اجازه داده شود، چون انس گرفتن لازمه بگید اجازه است، متوجه دیه نه، لازمه اجازه است، حتی یعزن لکم که قولهی، میگه این با این آیه تفسیر میشه. الان این آیه رو نگاه کنیم، بذاریم کنارش، لا تدخلوا بیوت النبی، اونجا در خصوص خانه های پیامبر خداست که سرتون رو نندازید پایین وارد شید مؤمنین، لا تدخلوا بیوت النبی، بیوت اضافه کرده به النبی که بگه این خانه دارای جایگاهی است، به این خانه وارد نشید، الا ان یعزن لکم، مگر اینکه به شما اجازه، یعنی لا تدخلوا بیوت النبی فی کل وقتن، استثناء مفرقه، فی کل وقتن، در هیچ وقتی در هیچ شرایطی وارد نشید، الا وقتن یعزن لکم، مگر زمانی که به شما اجازه دادش، پس اون موقع حتی تستأنسوا، یعنی الا ان تستأنسوا، یعنی مگر وقتی که انس بگیرید، یعنی وقتی که بهتون اذن دادش، لازم گفته شده و اراده بگو ملزوم شد. و هازا من باب کنایته، این از باب کنایه است، ولی ارداف، ارداف یعنی مثلا لازم گفته شده، ملزوم اراده شده، یا ملزوم گفته شده، لازم اراده شده، پی آمده هم دیگه، درست شد؟ لأن هذا النوع من الاستئناس، لأن هذا النوع من الاستئناس يرد فل اذن، زیرا این نوع از استئناس یردفو به دنبال اذن میاد، یعنی اذن میشه سبب، استئناس میشه مسبب. اذن میشه بگو ملزوم، استئناس میشه لازم، یردفو به دنبال اون. فوزع، وزع کی؟ پس بنابراین قرار داده شده استئناس موضع الاذن، به جای اذن. پس حتی تستأنسو یعنی حتی تستأذنو، درست شو؟ لازم جای ملزوم اومد. شد؟ دوم، وجه دوم. و ثانی ان یکون من الاستئناس، دوم این که از استئناس باشه. الذی هو الاستعلام و الاستکشاف، اون طلب انس بود، این طلب علمه، طلب کشفه، باب استفعال دیگه. ان یکون من الاستئناس الذی هو الاستعلام، استعلام یعنی طلب علم کردن، استکشاف یعنی طلب کشف کردن، استفعالون، استفعال یعنی باب استفعال طلب، من انس الشیعه ازا ابسرهو، انس الشیعه ازا ابسرهو ظاهرن مکشوفا، ظاهر و مکشوف. یه چیزی رو درست و حسابی شیشتون ببینه میگه انس تو شیع. تو داستان حضرت موسی هستش، انی آنستو نارن، یعنی خیالی نبود، واقعا درست حسابی آتش دیدم. متوجه شد یا نه؟ میگه انس الشیعه ازا ابسره ظاهرن مکشوفن. پس استعلام میشه اون موقع چی؟ یعنی این که طلب کنه یه چیزی رو درست حسابی ببینه، درست حسابی بفهمه. خب ولمعنا، معنای آیه اون موقعی میشه خانه مردم داخل نشید حتی تستعلمو و تستکشفو، تا این که طلب علم کنید، طلب کشف کنید. خب کشف اینجا، دیدن اینجا، دیدن حاله، تا حال رو بسنجید، بفهمید و کشف کنید، یعنی تستعلمو و تستکشفو الحال. منظور یعنی چی؟ یعنی هل یراد دخولکم ام لا. هل که میاد دیگه پشتش ام نمیاد، یا باید هل رو برداریم جاش همزه بذاریم، ایورادو از نگارشی ها، یا باید امو برداریم جاش او بذاریم. متوجه ده؟ نه، ام متصله اینجا نمی آید، مثل انتم اشد و خلقن ام سما، یا باید حل بشه همزه یا ام بشه او، درست شد؟ علا یال کاری به اون نداریم، نگارش ها، این اشکال نگارشیه. معنا این بشه طلب علم کنید، طلب کشف کنید حال و اوضاع رو، که منظور اینه که آیا به شما اجازه وارد شدن میدن یا نمیدن. میگه و من ها قول هم، میگه از این معنا قول عرب ها رسیده که یکی به یکی میگه استانس، استانس هل ترا احدا. استانس یعنی چی؟ یعنی بفهم، بسنج، بسنج، کشف کن، خوب نگاه کن، هل ترا احدا. این استانس یعنی بررسی کن. خب یعنی استعلم، یعنی استکشف. هل ترا احدن، کسی رو میبینی؟ یا اون میگه وستعنستو فلم ارا احدا، یعنی چی؟ یعنی خوب نگاه کردم، بررسی کردم، فلم ارا احدا، کسی رو ندیدم. یعنی تعرفتو، تعرفتو یعنی خیلی شناخت به خرج دادم، تعرف یعنی بررسی کردم، تعرف تکلف از عرفه است، عرفه یعنی شناخت، تعرفه یعنی خودشو به زحمت انداخت و شناختن، خودمو تو شناختن به زحمت انداختم، وستعلم تو و طلب فهم کردم ولی پیداش نکردم، کسی رو ندیدم. دیدید یا ندیدید؟ این هم یک معنا. میگه و منهو، معنا میشه خوب بررسی کنید، تا اینکه خوب بررسی کنید، خوب کشف کنید، خوب ببینید اوضاع و احوال رو خب خوب بررسی کنید و ببینید، یعنی این که به شما اجازه داده میشه یا داده نمیشه. اونها دیگه ببین گفت حتی تستعلمو و تستکشفو الحاله، منظور یعنی این هل یراد دخولکم او لا. میگه منه بیتون نابغته، از همین هست بیت نابغه که داشته یک روز گرمی رو توصیف میکرده. میگه کعن رحلی، رحل که میدونی چیه دیگه، بار شتر. میگه کعن رحلی و قد زال نهارو بنا، زاله یعنی انتصفه. میگه نهار روز نصف شده بود، یعنی رسیده بود به ظهر. معلومه وقت زوال وقتی که خورشید میرسه وسط آسمان. میگه بار شتر من در هنگام ظهر در وسط روز که قد زال النهار و بنا بزل جلیل. بزل جلیل یعنی فی زل جلیل. زل جلیل اسمی بیابانه، بیابان گرد، درست شد؟ با هم یعنی فی. رحل اقامت من در حالی که بگو روز نصف شده بود و در حالی که ما در زلجلیل هم بودیم، این علا مستعنسن خبر کهن است. گویا رحل من علا مستعنسن وحدی، وحد یعنی تنها منفرد یکتا، علا مستعنسن وحدی. این مستعنس صفت موصوفش افتاده، درست شد؟ بعضی ها گفتن بقر وحشه، بعضی ها گفتن حمار وحشه، گوره خر. یعنی علا حمار مستعنس وحدی، درست شد؟ یا علا بقر وحش مستعنس وحدی. میدونی چی میخواد بگه؟ میگه وسط روز شطور تو بیابون گرم، بارم روش. میگه تازه نگاه میکردی انگار شطور من مثل یک گوره خری بود که مستنسه، اینطور اینطور اینطور نگاه میکنه، یعنی یه چیزی شنیده، یه صدای شکارچی، چیزی اینطور اینطوری داره نگاه میکنه. تنها هم هست، چون این گوره خرها همه با هم کنار هم هستن و احساس امنیتشون تو با هم بودنشونه. اگه تو این با تنها که باشه کوچکترین صدا اونو به نهایت وحشت بگید میندازه، هی اینجوری اینجوری نگاه میکنه، تنها هم هست. این میخواد بگه اینقدر این شطور من وسط روز سر حال بود که اینجوری اینجوری تکون تکون میخواد، همه جا رو داشت نگاه میکرد، شلوول و از پا افتاده بگید نبود. گرفتی چی شد؟ این مستأنس اینجا به کار برده. مستأنس اینجا یعنی چی؟ یعنی مستکشف، یعنی مستعلم، یعنی اون گوره خره یه صدایی شنیده، هی داره بگید بررسی میکنه. گرفتید؟ مستأنس و وحید، علا مستأنسن وحید. شاهد ما کدوم بود؟ مستأنس که به این معنا آمده. این دو تا معنا خیلی هم دور از هم نبودن. یکیش یعنی این که طلب انس کنید، مشخص شد، یعنی اذن بگیرید. یکیش طلب علم و کشف کنید، یعنی ببینید اوضاع چجوره، راتون میدن یا نمیدن، یعنی بازم اجازه بخواهید. یکی دیگه میگه و یجوز. این میگه این دوتا وجه هست. وجه گوش میکنید، وجه یعنی این که دوتا راهه، این دوتا وجود داره. یجوز ها یعنی میشه اینم بگیم وجه سومه ها، ولی وجه نیست. گرفتید یا نه؟ میگه و یجوز ها ان یکون من الانس. میگه ممکنه اصلا استعنسه از انس باشه. انس یعنی چی؟ یعنی انسان، درست شد؟ انس یعنی انس و الفت، درست شد؟ این انسه، منال انس باشه. حتی تستعنسو یعنی آدم پیدا کنید، یعنی طلب آدم کنید. اون تو خونه مردم و خونه توش آدم پیدا میشه دیگه. میگه وارد نشید به خونه های مردم مگر اینکه یه آدمی اون تو بگو پیدا کنید. گرفتید یا نه؟ حتی تطلبو انسانم، تا اینکه انسانی طلب کنید، آدمی اون تو پیدا کنید. خب آدم پیدا کنید واسه چی؟ واسه که بدون اجازه بده. درست شد؟ چون یکی از معانی باب استفعال با اسم جامده، با اسم جامده، مثل مثلا استهمار، یعنی طرف رو خرگیر آوردن و خر کردن، معمولا از کلمات اسمی درست میشه. میگه ان یکون من الانس و هو ان یتعرف هل سمت انسانون، آیا اونجا آدمی هست یا نه؟ نقطه سرخط. میگه اینم میشه بگیم. پس یا از انس گرفته شده، درست شد، به معنای ضد وحش، یا از انس گرفته شده به معنای علم و کشف، که انست و شیعه یعنی دیدمش دقیق، درست شد، یا نه از انس گرفته شده یعنی طلب انسان. علی حالش هر ستاش ذکر لازم شده و اراده ملزومش، یعنی اینکه شما این کار میکنید. بله؟ انس یک بار به معنای ضد وحشه، یکی هم به معنای چی بود؟ انس به معنای دیدن دقیق، علم و کشف. انا ابی ایوب نل انصاری، از ابی ایوب انصاری رضی الله عنه نقل شده، قلنا یا رسول الله، گفتیم ای رسول خدا، مل استئناس. ببین تا اینجا ما لغتی معنا کردیم، خارج از بحث‌های روایی که در این رابطه تو تفسیر آمده. از ابو ایوب انصاری نقل شده که قلنا یا رسول الله، ای رسول خدا، مل استئناس، این مایه حقیقت المسمناس، مسماس یعنی استیناس چیه، ماهیتش چیه، مل استئناس. قال رسول خدا فرمود یتکلم الرجل بالتسبیحت و تکبیرت و تحمیدگی و تحمیدت و یتنحنه، این که مرد پشت در خانه، حالا اون موقع که زنگ و آیفون و نمیدونم چیه اینا که نبوده، پرده بوده و خانه در هم درهای این چنینی داشته، بعد میگه پشت در بلند الحمدلله بگوید، الله اکبر بگوید، ها این شکل، سبحان الله بگوید، تسبیح تکبیر هم، تسبیح یعنی سبحان الله گفتن، تکبیره یعنی الله اکبر گفتن، تحمیده یعنی الحمدلله گفتن، اینطور بگوید و یتنحنه و صرفه کند، صرفه کنه یعنی اطلاع بده، یعزن و اهل البیت، یعزن و اهل البیت، این یعزن و اهل البیت داره تفسیر میکنه اینها، که یعنی یعزن و اهل البیت، این یتکلمو یعنی یعزنو، یعزنو یعنی اعلان میکنه به اهل بیت، با خبر میکنه اهل بیت رو، یعنی به اونها خبر میده، این معنای بگید اینه. پس بنابراین منظور یعنی این که استیناس یعنی چی؟ یعنی به اونها خبر بده و ازشون طلب اجازه کنه که من اونجا هستم یا به من اجازه بدید یا ندید. تسلیم چیه؟ و تسلیما ان یقول السلام علیکم ادخلو، السلام علیکم ادخلو، سلام بر شما میکنم، من داخل بشم. دیدید شما به حرم ائمه یا حرم امامزادگان که وارد میشید، همین تعبیر و همین از همین جا گرفته شده، اونم خانه اونهاست، درست شد یا نه؟ خانه آنهاست. شما با همین لفظ ادخلو که لفظ شرعی است میگید که اینجا خانه شماست، ملائکه حافن بر اینجا، احاطه دارن بر اینجا، آیا من میتونم اجازه دارم وارد شم یا نه؟ بعد هم وارد میشوی، چون میدانی که اینها کریمند و در خانه خودشون رو به روی کسی بگو نمیبندن، حتما اذن میدن، وارد میشی. پس بنابراین السلام علیکم ادخلو، میگه اینو ثلاث مراتن، سه مرتبه میگی. فَإِنْ اُذِنَ لَهُ، یعنی فَإِنْ اُذِنَ لَهُ دَخَلَ، اگر اذن بهش داده شد جوابش افتاده دخله. و الا، یعنی اگر اذن داده نشد، و ان لم یؤذن، درست شد، رجع برمیگرده. و انا ابی موسی الاشعری، از ابو موسی اشعری روایت شده که اتا باب عمر رضی الله عنهما، که به در خانه خلیفه دوم رفت، فقال، اینطور گفت، السلام علیکم ادخلو، قالها ثلاثن، اینو سه مرتبه گفت. پس معلومه این سنت بوده ها، اینو سه مرتبه گفت. ثم رجع، جوابی نشنید و بگید و برگشت. حالا این روایت دنباله هایی داره که ما کاری نداریم. بعد خلیفه ثانی میگه فرستاد دنبال ایشون و آورد و بهش گفتش که چرا اینطور. او گفت به چه دلیل من سه مرتبه سلام کردم و برگشتم. اون دیگه بحث دنباله روایتش، ایشون هم نقل نکرد. و قال، قال کی؟ آقای ابو موسی همینو میگه، تیکه های از روایت رو ایشون تقطیع کرده. و قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ابو موسی گفت، یقول، رسول خدا رو شنیدم که میفرمود، الاستئذانو ثلاثن، استیزان سه مرتبه است، و من هم سه مرتبه اجازه گرفتم، صدایی نشنیدم، برگشتم. بعد میفرماید واستأذن رجلون، این یه بحث دیگره ها، میگه میخواد بگه که آیا رسول خدا چنین چیزی رو گفته یا نگفته بوده. میگه واستأذن رجلون علی رسول الله، استأذن یعنی چی؟ طلب اجازه کرد، رجلون یا آقایی، علی رسول الله، بردر خانه رسول خدا، از رسول خدا طلب اجازه کرد، صلی الله علیه و آله و سلم. فقال، بعد برگشت گفتش که اعلجو ولج یلجو، یعنی دخل یدخلو. ها تو قرآن هم داریم حتی یلج الجملو فی سم الخیام، معنا یکیه ها. این اعلجو گفت، این اعلجو رو تو جاهلیت میگفتن، درست شو؟ اسلام همه چیز رو به هم ریخت، اون به قول خودمون آنچه که فرهنگ جاهلی بود به هم ریخت. اون گفت اعلجو، فقال صلی الله علیه و آله و سلم لامرأت یقال لها روزتو، رسول خدا به یه خانمی که داخل خانه خودش بود و اسمش روزه بود به او گفت قومی الی هازا، قومی الی هازا، یعنی پاشو برو سراغ این آقا، درست شو؟ فعلمیه، فعلمیه، برای اینکه یادش بدی، پس یادش بده ها، علمیه هر جا قومی، پاشو برو سراغ این، یادش بده، یادش بده چیو؟ اجازه گرفتنو، آداب و رسومو یادش بده، یعنی فعلمیه الادب، مفعول دومش افتاده دیگه. این ف یعنی زیرا، چرا؟ میگه فإنه لا یحسن ان یستأذن، زیرا او خوب از عهده اجازه گرفتن بر نمیاد. آه تعبیر قشنگی میکنه، میگه لا یحسن، یعنی چی؟ یعنی قشنگ اجازه نمیگیره، یعنی اجازه گرفتنش قشنگ نیست. قولی لهو یقولو، بهش بگو اینطوری بگه، رسول خدا بهش گفته، به اون خانمه گفت، گفت بهش بگو اینطوری بگه، قولی لهو، یعنی به اون آقا، یقولو السلام علیکم ادخلو، السلام علیکم ادخلو. اینو رسول خدا، آخه خونه رسول خدا از این اتاق کوچیک‌تر بوده، یعنی اینطوری بوده، این جلو هم پرده، اونم اونجا بایستده بوده، این هم که به اینجا بهش گفته بوده که بگو اینطور به این آقا بگو، اون خب خودش پشت در چیه؟ شنیده، لذا میگه چی؟ فسمه اها الرجلو، درست؟ شنید فقالها، اینو بگو. خودش تکرار کرد، خودش گفت فسمعها الرجل فقال ها، پس همون کلامی که رسول خدا رو گفت تکرار کرد، فقال ادخل. بعد رسول خدا بهش فرمود که بفرما. نه یه نفر آدم بوده، یکی خانه رجل یه آدقایی بوده کاری داشته آمد، کنیز بوده، اون روزه جز زنان رسول خدا نبوده، یه خانمی بوده اونجا بوده، شاید اونم اومده بوده مطلبی رو سوال کنه، بوده به اون گفته تو برو بهش اینو بگو که این اینطوری بگه. این نشون میده که میتواند یه خانم هم یه چیزی رو به یه آقا بگی، یاد بده به این بگه تو برو بهش بگو که اینطور بگه. و اول حدیث چرا رسول الله رو داخل جمله مستعزه خودش میگه؟ کدوم اول حدیث هم اینه که قال سمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از رسول الله داخل چیزی نبودش داخل؟ نه این که چیزی نداره، این درست. آره همینطور رد دارم. فقاله ادخل و کان اهل الجاهلیه. میگیم چرا بس رسول خدا اعلجو رو اصلاح کرد به اعدخلو، درست شد؟ میگه و کان اهل الجاهلیت یقولو الرجل من هم اذا دخل بیتن غیر بیتهی هوییتم سباهن. اینا موقعی که میخواستن وارد خانه کسی بشن میگوگن هوییتم سباهن، یعنی تحییت باد بر شما در صبحگاهان، یعنی صبحتون بخیر، اینطوری میگفتن اگه صبح بود. غروب بود میگفتن هوییتم مساءن و هوییتم مساءن ثم یدخلو، همینو میگفتن بعدم سرشونو مینداختن پایینو میامدن تو دیگه. اعدخلو اعلجو از اینجور چیزا بگید نداشتن، گرفتید یا نه؟ میگه کارشون این بود. ثم یدخلو میگه وارد میشدن، فربما اصاب الرجل ما امرأته فی لحاف واحد، همین پرده رو که میزدن کنار وارد میشدن چه بسا میدیدن مردی بر کنار زن خودش فی لحاف واحد در جاشون دارن استراحت میکنن. فسد الله عن ذلک، پس خدا سد منع از این، اینو جلوشو گرفت، گفت اینجا حریم خصوصی افراد شما نمیدید وارد چید. و علم الاحسن و الاجمل، اینو من کرد. آخه من کردن ها باید تابع این باشه که انسان من که میکنه بهترش رو هم بگید بیاره. اینو من کرد و علم الاحسن و الاجمل، بهتر و زیباترش رو بگو آورد. شد؟ حالا اینجا نگاه کنید، میگه و کم من باب من ابواب الدین، اینجا دیگه دل آیه زمخشری پرخونه، میگه و کم من باب من ابواب الدین هو عند الناس کالشریعت المنسوخه قد ترکوا العمل به. میگه چه بسیار بابهایی از ابواب دین ما، دین اسلام، این باب در نزد مردم مثل این بوده که یه شریعتی بوده که نسخ شده، نسخ بشه فراموش میشه دیگه، درست شد یا نه؟ شریعتی بوده، قاعده‌ای بوده، مردم بر الان مثلا فرض کن مردم در اول بر طرف بیت المقدس نماز می‌خوندن، بعد به طرف مکه خداوند قرار داده، دیگه الان کسی اصلا توجه به نماز به اون طرف دیگه نداره، شریعت منسوخ است. میگه خیلی از ابواب دین ما اینطوریه، قد ترکوا العمل به، در صورتی که اینطور نیست. الان یکیش همینه، ایشون میگه یکیش همینه، میگه و باب الاستئذان من ذلک، باب استئذان یکی از اینهاست، طرف سرشو میندازه پایین میگه همینطوری میاد تو، و باب الاستئذان من ذلک. میگه نگاه کنید توضیح میده، بینا انت فی بیتک، این بینا یعنی در همون هنگام، بعدش از میاد، از فجاییه، بینا و بینما، میگه بینا انت فی بیتک، در همون حالی که تو خونت هستی، ازا، این ازای فجایی است، ازا رعف علیکل بابو به واحدن، رعف علیکل باب، یعنی البابو فاعل رعف است، مجاز عقلیه، یعنی هل میده بر علیه تو در خانت یه نفر رو در خونت یکی رو پرت میکنه تو، یعنی انگار طرف رو انداختنش تو، نمیگه سرشو میندازه پایین میاد، مبالغش بیشتره، انگار یکی رو در خانه تو یکی رو پرتش میکنه توی خونت. ازا رعف علیک البابو به واحده من غیر استعزانه، میگه بدون اینکه اون چی که خدا گفته، مثل اونی که خدا گفته اجازه بگیره. ولا تحییت من تهای اسلام ولا جاهلیت، نه اصلا تحییتی از نوع تحییت اسلام که السلام علیکمه، نه تحییتی مثل تحییت جاهلیت که هویتم صباحن، اصلا هیچ کدوم اینا رو نداره. میگه جاهلیت هم بدتره، باز جاهلیت اون پشت دره وای میساد یه هویتم صباحن میگفت، میگه نه تحییت اسلام رو داره نه تحییت جاهلیت رو داره، نه اجازه میگیره، دره هلش میده تو، پرتش میکنه تو، درست شو. و هوه میگه حالا این چون زمخشری عالمه دیگه، معمولا خونه علما هم کی میاد توش میره، کسانی که نیمچه عالمی هستن دیگه. میگه در صورتی که و هوه و حالا که همین آقا که اینطور سرش انداخته پایین اومده، هوه من سمع ما انزل الله فی، این از اون کسانیه که شنیده آنچرا که خداوند بگیر در رابطه با استئذان نازل کرده، شنیده. و ما قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و شنیده آنچه رسول خدا، شاید درسش هم داده، سوره نور رو تفسیرم کرده، ولی تو عمل مثل شریعت منسوخه رفتار میکنه. ولکن عین الاذن الواعیه، ایشون میگه، میگه ولی کو گوشه شنوا، واعیه یعنی چیز فهم، وعا یعنی فهمید، ادرک، تمام شد. میگه و فی قرائت عبدالله، در قرائت عبدالله هستش که حتی تسلمو علی اهلها و تستعنسو، میدونی چیکار کرده؟ نه نه میدونم، میگه حتی تسلمو علی اهلها و تستعنسو. این نوع قرائت ها قرائت های تفسیریه. اصل آیه رو دیدید؟ اصل آیه چی بود؟ ها؟ نه، حتی تستعنسو و تسلمو علی اهلها، تسلمو رو انداخته جلو، تستعنسو رو برده آخر، بعدم تستعنسو رو به معنای تستعنسو کرده، خواسته تفسیر کنه، گفته یعنی اول سلام کنی، بگید السلام علیکم ادخلو، بعد هم بگید بعد از این السلام علیکم ادخلو ادخلو بگید تا اجازه بگیرید. یعنی این قرائت نه که قرآن او چنین بوده، بلکه منظور اینه که بگید چنین چیزی رو تفسیر کرده، چون با واو گفته هستش این وسط، ما نمیخوایم تایید، من حرف ایشونو میگم، واو دلالت بر تقدیم و تأخیر نداره که یعنی اول اجازه بعد سلام، در صورت که شما دیدید توی مرتبه اول گفت بهش بگو بگه السلام علیکم ادخلو، درست شو؟ ایشون گفته چون واقعه مثل این که بگیم جا از زیدون و امرون، ممکنه هم زودتر اومده باشه، فکه نگفتیم، سمکه بگو نگفتیم، میگه این اول سلام کنه بعد بگید اجازه بگیره. نمیخوام بگم این قرآن نیستش که شما فکر کنی قرآن ایشون این بوده و تحریف صورت گرفته، اینا قرائات تفسیری. و عن ابن عباس و سعید ابن جبیر، انما هو، اونها گفتن نه خیر، انما هو حتی تستعذنو، انما هو حتی بگید تستعذنو، گفتن اینجا حتی تستعنسو بوده، حتی تستعذنو، حتی تستعذنو بوده، اذن بگیرید. فاختل کاتب، این حرف خیلی گنده یا، میگه کاتب اون کسی که داشته کتابت میکرده قرآن رو اشتباه نوشته، تستعذنو رو بگید تستن، اولا کتاب متعدد بودن، بعد ثانیا رسول خدا بوده، بعد ثالثا قرائت های متعدد می شده، در سینه مردم جا داشته، اینطور نبوده که به این شکل بیان بشه. این میگه که این نوع چیز بحث تحریف رو پشتش داره، عنوان میکنه ولا یو اولو علا حاضر روایت، آی زمخشری میگه اعتمادی به این روایت نیست، هم از لحاظ متنی هم از لحاظ با قول معروف ساختاری ما این رو باید بگذاریم کنار، این اصلا غلطه. درست شد چی گفتم یا نه؟ میگه و فی قرائت ابین، در قرائت ابی ابن کعب اومده حتی تستعزنو. این قرائتش قرائت تفسیریه، یعنی تستعنسو قرآنش بوده، تستعزنو تفسیرشه، اشکال هم نداره. نشد؟ زالکم یعنی چی؟ میگه زالکش میخوره، زاش میخوره به استیزان، استیزان و تسلیم. درست شدن؟ یه بار یادتون من یاد دادم که زالکه گاهی اوقات برمیگرده به دو چیز، درست؟ آن تو همین مباحث تفسیری خودمون. بعد چون داستان سوره بقره مثال زدم براتون، لا بکرون ولا فارزون عوانون بین زالک، این زالک برمیگرده به استهزان و تسلیم، یعنی حتی تستعنسو و تسلمو، درست؟ خیرون لکم، این خیرون افعال و تفضیل دیگه، درسته؟ میگه این منش افتاده، خیرون لکم من تحییت جاهلیت و دمور، تحییت جاهلیت از سلام جاهلی، سلام جاهلی چی بود؟ هویتم سواهن و دمور، دمور یعنی چی؟ سرتو بندازی پایین بری تو، دمر رجلا یعنی یک کله رفت تو، درست شد؟ میشه دمور، مثل دخول مستره. دمورش در مقابل استهزانه، تحییت جاهلیش در مقابل تسلیمه، لفت و نشرش مرتب نیست. متوجه شد یا نه؟ استهزان بهتر است از دمور، تسلیم یعنی السلام علیکم گفتن بهتر است از هویتم سباهن گفتن. نگرفتی چطور شده عبارت رو؟ لفت و نشرش مرتب. میگیم دمور چیه؟ میگه و هو دخول و به غیر اذن، داخل شدن بدون اذن. میگیم از چی گرفته شده دمور؟ میگه و اشتقاقه من الدمار، اشتقاقش از دماره. دمرناهم تو قرآن داریم، یعنی هلاکشون کردیم، اشتقاقش از دماره. میگیم چه ربطی داره؟ میگه و هو الهلاک. میگه اینم که یکی وارد میشه اینجوری تو خونه مردم، هم خودشو هلاک میکنه هم طرف مقابلشو. هوال حالا میگه کأن نصاح، اینا فقه اللغه ساقشنگه، میگه کأن نصاحبهو دامرون لعزم لعزم مرتکب، میگه کأن نصاحبهو صاحب این دخول، زیرا کسی که این دخول انجام میده دامرون هلاک میشه. چرا؟ لعزم ما ارتکبه، به خاطر بزرگی غلطی که مرتکب شده، به خاطر غلط بزرگی که بگید مرتکب شده گویا به هلاکت میرسه. اون یه بحث لغته دیگه، برید به لغت نگاه کنید. ما دمرنا رو گفتیم، دمار رو گفتیم، دمور رو گفتیم، حالا هی پشت سر هم همینطور کلام بیاد. بعضی از این لغتها هم اشتقاقاتشون به گونه ای نیست که همشون با هم بگید. مثلا ضرب داریم به معنی عسل سفید، ضرب هم داریم زدن، درسته؟ زاد و را و با هم دیگه غریب و مخرج که هیچی، این مخرج رو دارن و این حروف، اما این نیستش که وضعشون در ابتدا همشون از یک ماده باشه. و فل حدیث، حالا نگاه کنید اینجا ما یه میخواییم گسترش بدیم، آیا داخل شدن خانه یه نفر اینجاست، خانش شما اذن نداری وارد خانش بشی، برای چی اذن نداشتی وارد خانش؟ چون حریم شخصیش بود، اگه وارد میشدی چه بسا به حقوق فردی او تجاوز میشد و عرض او به خطر میفتد. حالا آیا تصرف فقط به دخوله؟ شما یه نفری در خونش اینقدر باز وای میسی اینجوری نگاه میکن، این دخول نیست؟ این هم لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم نیست؟ مثلا رفتی در خونه یه نفر، درش پیشه اینطوری بسته است، هی زنگو میزنی و دره رو یواش باز میکنی نگاه میکنی، این به نوعی داخل شدن هست یا نیست؟ نگاه کنید. میگه و فی الحدیث، در حدیث رسیده، من سبقت عینه استئذانه، کسی که چشمش پیشتازی کنه بر اجازه گرفتنش. یعنی لای در بررسی میکنه، از سوراخ‌های دیوار بررسی میکنه، تو رو داره ای به قول معروف یا لام میگه، هی زنگم میزنه. من سبقت عینه استهزانه فقط دمره. فقط دمره یعنی چی؟ این آدم هلاک شده، یعنی گویا این عالم بدون اذن چپیده تو. اینم یه نوع چپیدن است، اینم یه نوع بگید هلاک شدن است، اینم دموره. دمور چی بود؟ دخول بدون اذن، سرت بندازی بدی تو. و رویه روایت شده ان رجلا قال للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، روایت شده که مردی به رسول خدا عرض کرد استأذن علی امی، من مادری دارم پیره تو خونش، آیا باید هر دفعه میرم و میام از مادرم اجازه بگیرم زنگ بزنم همین کارا رو آداب و رسوم انجام بدم استأذن علی امی؟ قال نعم، گفت بله مادرت باشه، نده حق نداری چنین کاری کنی، غیر بیوتکم، غیر از خونه خودتون، خونه مادرت خونه تو نیست، غیر بیوتکم. قال نعم، قال انها لیس لها خادمون غیری، گفت مادر من هیچ کسی رو نداره که بگو خدمتشو بکنه، خادمی غیر از من نداره. یعنی معلوم میشه مادره توی خونه پیرزنی بوده، تنها بوده، جوری که باید این میرفته خدمتشو میکرده، خادمی غیر من نداره. استأذن علیها کل ما دخلتو، آیا هر دفعه میام بیرون و میرم تو بعد ازش اجازه بگیرم؟ استأذن علیها کل ما دخلتو. قال، باز رسول خدا فرمود اتوه بان تراها اوریانتن، یعنی بله باید اجازه بگیری. آیا دوست داری مادرت رو لخت ببینی؟ شاید تو از در خانه آمدی بیرون اون لباسش گرم بوده، لباس خودشو در آورده، آیا دوست داری مادرت رو لخت ببینی و او لخت دیده بشه و خجالت بکشه؟ اتحب ان تراها عریانتا؟ قال الرجل لا، گفت نه نه نمیخوام همچی چیزی. قال فاستأذن، این فا یعنی بنابراین، بنابراین این فا یعنی ان کنت لا تحب ان تراها عریانتا، اگر دوست نداری که او رو لخت ببینی فاستأذن، پس اجازه بگی. فای فصیح هست دیگه، یعنی ان کنت لا تحب ان تراها عریانتا فاستأذن. این لعلکم تذکرون اینجا خیلی جا داره، یعنی تمام این مطالبی که ما گفتیم نیاز به استدلال نداشت، خود شما هر کسی اصلا بشر انسان باشد بنشیند بگید اینها مطابق با فطرتشه، متذکر خواهد شد، درست شد؟ اگر بنشیند و نگاه بکنه تمام این مطالبی که ما گفتیم مطابق با بگو فطرتشه، لعلکم تتذکرون بوده و تا افتاده لعلکم تذکرون. انزل علیکم، نازل کرد بر شما، انزل علیکم او قیل لکم هازا، یا این مطالب به شما گفته شد، ارادته، میخواد بگه این ارادته رو گذاشت که مفعول لهه، برای اینکه بگه این استیناف بیانیه این جمله، یعنی انزل علیکم این مطالب، خدا این مطالب رو بر شما نازل کرد، یا انزل علیکم هازه المطالب، انزل بهتره که با قیله بسازه، انزل علیکم یا قیل لکم هازا، این مطالب به شما گفته شد و نازل شد، ارادتا ان تذکرو، به جهت اینکه شما متذکر بشید، خب و تتعزو، متذکر بشید یعنی بفهمیدش، منظور اینه که بگید بفهمید و بعد هم بپذیرید موعظه، و تتعزو بعد هم بفهمید، برگردید به باطنتون ببینید درسته، بعدم موعظه قبول کنید، بعدم بگو عمل کنید. چه بسا کسانی هستن متذکر میشن موعظه نمیگیرن، متذکر میشن موعظه هم درشون تأثیر میکنه، میرن بیرون عمل نمیکنن. همه اینا باید پشت سر هم بیاد. و تعملو به ما امرتم بهی فی بابل استهزا، بعد هم عمل کنید با آنچه که به شما امر شده در باب استحسان. خب این حدیث رو دیدید. اما بیایید سر آیه بعد. آیه بعد به نوعی انگار به نوعی میشه بگی که استثنای بر اینه، استثنای بر این مطلبی است که تو این خوندیم، چون اینجا گفتش بیوتن غیر بیوتکم، بیوتن غیر بیوتکم، خانه غیر از خونه های خودتون به هیچ وجه داخل نشید. اینجا این سوال پیش میاد، بعضی خانه ها هست، بعضی خانه ها، این بعض خانه ها خانه ما نیست اما خانه دیگران هم نیست. بذارید چی میگم یا نه؟ به نوع اشتراکیه، اونا رو چه بکنیم؟ امرشون به قول وسط میمونه دیگه. نه الان تکلیف خونه خودمون مشخص شد، تکلیف خونه غیر خودمون هم بگید مشخص شد، یه جاهایی هست بگید وسطه، وسطه. اینجا چی؟ نگاه کنید، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا. درست شد؟ این فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا عطف بشه همون لَا تَدْخُلُوا، دنباله همونو داره میگه، چون جمله شرطیه معیار خبر انشاء جوابش میگه فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا. حالا این یه سبکی رو میگه بعد اون رو ببینید، گوش کنید، آیا خونه مردم داخل نشدن، خونه مردم داخل نشدن فقط به خاطر اینه که اون لخت ممکنه، یا ممکن است شرایطی داشته باشه که من نخوام ببینم، نخواد من ببینم، آیا همینه فقط؟ مثلا اگر رفتم در خونه داداشم در زدم، خب شد یا نه؟ کسی نبود تو خونه اصلا اجازه بده، اینقدر در زدم فهمیدم ایشکی نیست، آیا میتونم پرده رو بزنم کنار برم تو؟ خب کسی که نیست که، کار دارم برم تو، یا جنسی میخوام بردارم یا بشینم اونجا، میشه؟ آیا تصرف فقط بر این است که خودش در خانه باشد و شرایط پذیرایی از شما را بگو نداشته باشه؟ این یه مطلب، درست شد؟ میگه چی؟ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا، فِيهَا به کی میخوره؟ خانه های غیر خونه خودتون، اَحَدًا، آدم توش ندیدید. این عبارت، این عبارت یه مقداری اون یجوزوی رو که خوندیم تضعیف میکنه، که گفته بود یه آدم توش پیدا بکنید، درست شد؟ یعنی تستعنسو رو گفته بود انس توش پیدا کنید، معنای اولش گفتش یعنی چی؟ یعنی از حول و بلا بر بیای که بدرا میدن نمیدن یقین کنی که بدرا دادن بری تو. معنای دوم گفتش که بررسی کنید اوضاع و احوال رو، کشف کنید که آیا بهتون اجازه میدن یا نمیدن. این دوتا بیشتر میسازه با این. میگه فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر احدی رو اونجا پیدا نکردید فلا تدخلوها، اصلا داخل نشید. درست شد؟ معیار این نیست که کسی رو اونجا لخت نبینید. بعضیا خونهشون یه جوریه، مثلا شاید خونهش به هم ریخته، شاید توی خونهش به قول خیلی ها سر بریده داره، نمیخواد تو ببینی، اصلا در لزومی نداره تو وارد خونهش بشی. فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، حتی یؤذن لکم یعنی چی؟ تا اجازه بدن، یعنی تا صاحبش بیاد خودش در رو باز کنه بگه بفهم، درست شد؟ یعنی الا ان یؤذن لکم یا الا ان یؤذن لکم. این حتی یؤذن لکم نشون دهنده این میده که اون تستعنسو به معنای تستعذنو باشد با اینجا یه مقداری بگید سازگاره، درست شد؟ گرچه معانی به یه جا برمیگشت، ولی تستعزنو باشه با این میسازه، چون خودش میگه حتی یعزن لکن، انگار گفته حتی تستعنسو. حتی تستعنسو، حتی یعزن لکن، اجازه بهتون دادش. و این قیل، حالا یه نفری این و این قیل باز عطفه ها، سه تا جمله، اون جمله اول لا تدخلو، این جمله دوم لا تدخلوها، جمله شرطیه، این هم الان یه جمله شرطیه دیگه است، یه مطلب دیگه. شما در خونه یه نفر رو زدید، طرف از داخل خانه گفت بله بفرمایید، شما گفتید که میخوام بیام تو، گفت ببخشید الان فرصتشو ندارم، بعدن تشریف بیارید، میگه پافشاری نکن، سرتو بنداز بیار. میگه و این قیل لکم ارجعو، اگر به شما گفته شد ارجعو، مثل این فرهنگ بوده، فرهنگ اسلامه که یکی آمده بهش بگی که چی؟ شرایط پذیرش شما رو الان ندارم، ببخشید الان سرم شلوغه نمیتونم، یا شرایطم جور نیست، انشالله یه فرصت دیگه. با وقت که نیامدی خونش، همینطوری آمدی حالا میگه کار دارم. میگه و این میگه ها احتماله، این شرطیه برای احتماله دیگه، و اگر احتمالم به شما گفته شد قیل لکم ارجعو، ارجعو نائب فاعل قیل است، فرجعو، سرتونو بندازید پایین، سری برگرد. وای نصیب، میگه حالا دو دقیقه میام تو، حالا چی شده مگه؟ حالا برو تو شرایطو درست کن من بیام. میگه نه اصلا، نه سرتو بنداز پایین رو بیام. احساس کردی ته دلش راضی نیست، مثل این که اصلا اینطور آمده دم در، من بارها دیدم، رفته در خونه یه نفر در زده، طرف گفته بله، آمده خودش دم در وایساده باش داره صحبت میکنه، بعد اینم بعد از یه مقدار که صحبت کرده رفته ناراحت شده گفته من در خونش بودم، حتی به من نگفت بیا تو، منو نبرد تو، خب حقم داشته نبره. اصلا اخلاق به تو میگه که تو همچین حرفی رو بگو نزنی، اون با عملش که اومده دم در با تو داره صحبت میکنه داره بهت میگه ارجو، تو هم فرجه برگرد، این فرهنگ ماست، این فرهنگ دین ماست، فرجه او. بعد خدا میگه هوه، هوه یعنی چی؟ یعنی ارجو، ضمیر برمیگرده به مصدر، یکی از جایی که زمیر مثل اعدلو هو اقرب للتقوا به مصدری برمیگرده که از فعل فهمیده میشه، معنویه. میگه هو ازکا لکم، اینجا ازکا، ازکا یعنی چی؟ پاکتره، طاهرتره، طیبتره، دلچسبتره برای شما، تا بیای اصرار کنی خودتو کوچیک کنی اونو به زحمت بندازی وارد شی، این خیلی قشنگتر و پاکتر و تمیزتره. از کالکم، از کالکم من از چی؟ ببین اون بالا گو خیرون لکم من از دمور، اینجا از کالکم من چی؟ من الاصرار، از اینکه اصرار کنی و بخوای با زور وادارش کنی بری تو. والله، این جمله استینافی است، بعضی هم گفتن عطف به جای از کالکم ولی استینافی است. میگه زیرا، ببین گفت هم خیره هم از کاست، میگه زیرا الله به ما تعملونه علیمون، به ما تعملونه علیم، زیرا خدا به آنچه شما عمل میکنید عالمه. یعنی جلوی خدا نمیشه چیکار کرد؟ بگید ملق بازی کرد. یعنی شما با چه نیتی رفتی، با چه نیتی در زدی، با چه نیتی نگاه کردی، با چه، همه اینا رو باید در نظر بگیر. به ما تعملون، تعملون فعل مضارع، یعنی همه ی ریز و درشت اعمالتون، والله بصیرون بر، چون خدا همه رو میبینه، پس پاتون رو خطا نگذارید. والله به ما تعملون، بعضی قائل هم با مای مستری است، یعنی به عمل کن موصول حرفیه، بعضی میگن الذیه، الذی قشنگه، یعنی به ما تعملونه علی. تمام شد. نگاه کنید اینو بخونم. بله میرسم بهش. میگه یحتملو فإن لم تجدوا فیها من الآذنین، یعنی اگر پیدا نکردید در این خانه از اذن دهندگان ها، فلا یدخلوها، فلا تدخلوها، پس داخل نشید. داخل نشید چی؟ وصف رو دندون رو جگر بذارید، صبر کنید حتی تجدو من یعزن لکم، تا پیدا کنید کسی رو که به شما اذن بده. ببینید اینجا دو تا نکته است، گوش کنید. این تیکه اول قشنگ یحتمل رو گفت. این احدن منظور یعنی کسی که به شما اجازه بده، ولی ممکنه شما برید در خونه کسی، بچه هاش تو خونه، دو تا سه تا بچه کوچیک داره 8 ساله 9 ساله دویدن اومدن درم باز کردن جلوشون. اینا جز احد بگید نیستن، تا درو باز کردن میگه سلام علیک برو تو. نه من الآذنین، گرفتید چی داره میگه؟ نه آها، یعنی کسی که به تو این اجازه رو بده، صاحب خانه خودش. این احدن منظور به قرینه بالا که اذن و مطرح کرده بود، فقط صرف آدم تو اون خونه در باز کن تو اون خونه نیست، ممکن خادم داشته باشن در باز کنه، باید کسی باشه که به شما اجازه بده. گرفتید چی گفت یا نه؟ ها پس صرف بودن آدم تو اون خونه نیست. و یحتملو فإن لم تجدوا فیها احدا من اهلها، ممکنه این صورت باشه، احدی رو تو اون خونه پیدا نکردید هیچکی، من اهلها و لکم فیها حاجتون، اما واقعا اونجا نیازم داری تو اون خونه. مثلا دیشب آمدی خونه داداشت، گوشی تو جا گذاشتی، خب حالا فردا اومدی بگیری میبینی هیچکی نیست، یا مثلا فقط بچه داداشت هست، اگه میتونه بره گوشی رو بیاره بگو برو بیار، اما اگه نمیدونی کجا گذاشتی تو بالای تاخچه چیزی دست اونم نمیرسه، تو هم نداری بری برداری. گرفتی چی میگم یا نه؟ اون دیگه بحث اجازه است، اصلا تلفنی اجازه بده، موبایلی اجازه است دیگه، اجازه بگی نمیتونی بری برداری، درست شد یا نه؟ میگه فعن لم تجدو فیها احدن من اهلها و لکم، این واو واو حالی است، و لکم فیها حاجتون، تو حاجتی هم توش داری تو اون خونه، فلا تدخلوها الا به اذن اهلها، مگر به اذن اهلش. و ذالک ان الاستئذان لم یشرع، این خدا میخواد تو این آیه اینو بگه که اجازه گرفتن تشریع نشده، لعلا یتلع الدامر على عورته، دامر یعنی اونی که سرشو مینداخت میامد پایین، تا اونی که سرشو مینداخت و میامد تو اطلاع بر عورت پیدا نکنه، فقط این نیست، درست؟ ولا تسبق عینه الى ما لا يحل عن نظر الیه، فقط و تشریع امر استئذان بر این نیست که فقط چشمش به چیزی نیفتد که بگو حلال نیست نظر به آن، فقط برای این نیست. و انما شرع لعلا یوقف علا، وقف علا یعنی اطلع، تشریع شده استئذان لعلا یوقف علل احوال التي یتویها الناس فی العادت من غیرهم و یتحفظون من اطلاع احد علیها، این حکمت تشریعه، تشریع شده برای اینکه اطلاع پیدا نشود بر حالاتی که میپوشانند مردم اون حالات رو به طور عادی از غیرشون، یه چیزایی تو زندگیشون دارن، شاید غذا خوردن مثلا اشکنه خوردن قابلمه‌شون اونجا بغله، آبدوغ خورده نمیخواد تو بفهمی آبدوغ خورده، درست شد؟ شاید اصلا سفره‌شون اون وسط خیلی هم چیز توش نیست، شاید خونه‌اش به هم ریخته است نمیخواد بفهمی. این احوالی که میپوشونن توایتوی، یعنی میپیچونن مردم این احوال رو به طور عادی از غیرشون، و یتحفظون و احتیاط میکنن از اطلاع احدی برون. موضوع اینه که شما داخل خانهش رو مطلع بگید، یکیش هم لخ بودن خودش. ولأنه تصرفون فی ملک غیره که، زیرا داخل شدن تو تصرف در ملک غیره، فلا بد من ان یکون برضا، پس حتما و حتما باید با رضایت او باشه. آقا بعضی تصرف ملک دیگری رو در این میدونن که شما بری عین ملک رو بگیری، نه اینم تصرفه، اینم تصرف عدوانی است. و الا اشبه القصب و التقلب، و الا یعنی چی؟ یعنی اگه بدون اجازه وارد خونه مردم شدی، این شبیه به قصب است و تقلب، یعنی به زور وارد شدن، چاپیدن، شبیه به اونه. به نوعی بگید قصب حق دیگری است و تقلب بر بگید مال دیگری است، یعنی گرفتن مال به زور، به عدوان، تصرف عدوانی است. فرجعوا یعنی چی؟ گفت برگردید، یعنی زود برگردید، یعنی لا تلحو فی اطلاق الاسم، الح یلحو یعنی اصرار نکنید در باز شدن اسم. هی بگی آقا بفرما، بالا بذار بیایم 5 دقیقه میشینم، من وایستادم، برو شرایطو جور کن من بیام. میگه نه، لا تلحو. بعد از اینم یادتون باشه که هر کجا خواستید برید بگید، اگر کوچکترین احساسی رو کردید که طرف مقابل ذره ای رضایت در 100% در قول و چهرش نیست، اصلا وارد نشید، حتی اگر ولو اصرارم کرد نرید اون دفعه، چون ممکنه اصرارش بر اساس بگید خجالت کشیدنش باشه. لا تلهو فی اطلاق الاسم ولا تلجو، و لجاجت نکنید، ولا تلجو فی تسهیل الحجاب، لجاجت نکنید در تسهیل باز شدن حجاب پرده، یعنی مانع برداشته شه و شما برید تو، در باز شدن، در باز شدن مانع لجاجت نکنید. ولا تقفو، اینم باز حالا یه نفر میگه که ما لجاجت که نکردیم که بگیم آقا اجازه بده بیایم فلان غیره، ولی 2 ساعت در خونه طرف وایساده، تو هم وایسادی 2 ساعت در خونه طرف، این در بین اون مردم خیلی بد بوده که میدیدن یه غریبه آمده در خانه کسی، این نیم ساعت 40 دقیقه رو پا نگرش داشته، داره باشه یه هر کی میدید بگم این صاحب خانه ابخل البخلاست، این اصلا مزیاف نیست، این در واقع اصراره، در واقع چیه بگید؟ اصراره. میگه ولا تقفوا علی الابواب منتظرین، وای نستید در خونهشون به طور منتظر، پشت در خونهش بشینی تا طرف بیاد، هر کی بیاد بگید، برای اون خونه خیلی زشته. لأن هازا مما یجلب الکراهه، زیرا این از اون چیزاییه که معمولا کراهت صاحب خونه رو داره، صاحب خونه دلخور میشه، و یقده فی قلوب الناس، و آزار میده دل مردم رو، قد ایجاد میکنه تو دل مردم که ببینن کسی پشت در خونهشون نشسته، خصوصا اذا کانوا ذوی مروءات، مخصوصا اگه آدم های آبرومندی باشن، اهل مردانگی و کرم باشن، ذوی مروءات، و مرتازین بالآداب الحسنته، و اونایی باشن که عادت به آداب نیک دارن، مردم اینها رو بگید دارای اخلاق اسلامی میدونن، و اذا نها عن ذلک لادائه الی الکراهته وجب الانتهاء عن کل ما یؤدی الیها، میگه وقتی خدا نهی کرد از این کار، اذا نها عن ذلک یا نهی عن ذلک، وقتی نهی شد از این که شما پشت در خونه یه نفر وایسی، گفت نمیتونیم ازت پذیرایی کنیم برگرد، خب لعدائه الکراهه، دلیلش چیه که گفت زود برگرد؟ چون صاحب خونه کراهت داره، اذیت میشه، میگه وجب الانتهاء عن کل ما یعدی الیه، یه نفر بگه من زود برگشتم، درست شد؟ زود برگشتم، اما یه کارهایی بکنی که همون معنا رو داره، یعنی بری پشت در خونهش نیستش، یا بری پشت در خونهش بگینی، بعد پشتش بنویسی، بنویسی یه کاغذ بچسبونی روی در. ها؟ خب معمولا خوششون نمیاد که ببینن در خانه کسی بسته بوده. الان ممکنه ما زیاد یه آداب و قورت دادیم، یعنی اون ببینن یه نفر آمده مراجعه کرده، این آقا بهش جواب نداده، نوشته زده در خونه. درست شد؟ یا نه بهت گفت برگرد از تو کوچه بلند بلند بگی باشه این دفعه که اجازه ندادی بیام، دفعه بعد انشالله اجازه میدیم. میگه از این نوع کارها هم همونو داره. منقر الباب به عنفن، در خونهشو با لغت بزنیم محکم. ها یه بار زنگ زدی، خب میشنوه، یه زنگو گذاشته برای اینکه بشنوه. حالا زنگ زدی، زدای زنگم خودت میشنوی، بعد با لغتم میزنی، میگی شاید خواب زنگو نمیشنوه، حالا لغت بزنی. میگه اینا همونه. به عنفن و تسبیح به صاحب دار. تسبیح یعنی سبا، یعنی داد زدن. سبه یعنی داد کشید، فریاد بکشی، تسبیح به صاحب دار، اسم صاحب خونه رو وحش دستن، اینطوری داد بزنی همه رو بریزی بیرون. تسبیح هم باشه همینه، سیه زدن. درست شد؟ اون بهتره. و تسبیح به صاحب دار، سیه زدن به و غیر ذالک و غیر اینها، مما یدخل فی عادات من لم یتعذب. از غیر این کارا، از چیزایی که بگید در عادات کسانی است که لم یتعذب من اکثر الناس، از اکثر من. لم یتعذب یعنی اخلاق درست حسابی نداره، می نویسه، داد میزنه، درو میکوبه، از بالای دیوار نگاه میکنه، میگه اینا همش. و انا ابی عبید، ابی عبید ببین چقدر جالب میگه، میگه ما قرأت بابا علی عالم قط، میگه من در خونه غیر عالم که نمیرم، در خونه عالمی هم تا حالا رفته باشم، در زده باشم نرفته. میگم یعنی چی؟ یعنی در خونه کسی رو تا حالا نزده. غیر عالم دیگه نمیرفته. میگه عالم هایی هم که رفتم تا به حال در خونه شون نزده. یعنی یه موقعی رفتم که یا بار عام بوده، کلاس درس بوده، در باز بوده، همه اجازه رسمی بوده، یا خود اون آقا اومده بوده اون موقع دم در و من رو برده تو. و کفا به قصت بنی اسد زاجرتن، میگه قصه بنی اسد به عنوان من کننده بسه. کفا به قصت بنی اسد زاجرتن و ما نزل فیها من قوله، و آنچه که نازل شد درش از قول رسول خدای. سوره حجرات، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. یادتون هست این قصه؟ این الان تلمیح کرد، اشاره به اون قصه کرد، نگفت که بنی اسد یه سری اسیر داشتن، اومدن داد و بیداد که کردن، رسول خدا اسیراشون آزاد نکرد، من باب بی ادبی اونها. ایشون میگه، میگه فعن گلت هل یصح ان یکون المعنا، میگه اگه بگی صحیح ما اینطوری معنا کنیم، و ان لم یؤذن لکم و امرتم بالرجوع فانتصروا، فانتصروا یعنی اگر اذن به شما نداد، داده نشد، و امرتم بالرجوع، امر به رجوع هم شدید، گفتن نه خیر ما شرایطشو نداریم، برگردید، فانتصروا، پس شما اطاعت کنید، برگردید. ولا تدخلوا مع کراهته، با دلخوری اونها، دلچرکینیشون وارد نشید. میگه قلتو، میگه آیا اینطوری میشه معنا کرد؟ میگه قلتو بعد ان جزم ان نهی ان دخول مع فقد الاذن، یا بعد ان جزم ان نهی ان دخول مع فقد الاذن وحدهو من اهل الدار حاضرین و غائبین لم تبقى شبهتون فی کونهی منهیین انهو ما انزمام الامر به رجوع الى فقد الاذن. میگه اون قبل که دیدید که اگر ما جزم کردیم بعد ان جز من ان نه، درست شد؟ ان دخول جزم شد که نهی از دخول هست، جزم کردیم که حرام داخل شدن، ما فقد الاذن وحدهو، با اینکه کسی نیستش اصلا اجازه بده، من اهل الدار حاضرین و غائبین، حالا چه حاضرن چه غایبن، کسی اجازه نداد ما بریم، اصلا تو خونه هستن صداشون در نمیاد. حاضرین غایبین فقد اذن بود، ما نتونستیم اجازه ازشون بگیریم. میگه بس بنابراین لم تبقى شبهتون، دیگه شبهه باقی نه. وقتی جزم کردیم حرام بودن و نهی رو از دخول با فقد اذن فقط، حالا چه حاضر باشم یا حاضر نباشن، لم تبقى شبهتون فی کونهی منهیگن، قطعا شبهه این نیست در این که حرام است ما انزمام الامر به رجوع الا فقد اذن. نه تنها اجازه نمیده بگید، بلکه میگه بگو برگرد. فقط اجازه نمیداد، کفایت میکرد. حالا غیر از این که اجازه نمیده، تازه میگه بگو برگرد. میگه معلومه اینجا دیگه حرمتش بگه دور میشه دیگه الا فقد لز. پس بنابراین اگر این که شما دارید میگید ان لم یعزن لکم و امرتم به رجوع فامتثلوا ولا تدخلوا مع کراهته، صد درصد، چون با فقد اذن فقط حرام بود. حالا هم فقد اذنه هم بهتون میگن برگردید، دیگه بدتر دیگه. میگه فا این قلت فا ازا عرز امرون فی دارن، حالا یه بحث فقهی میکنه. ما به امون خبر دادن خانه مثلا داداشمونه یا خانه اصلا همسایه است، خب غریب است، خانه آتش گرفته یا خانه بچه ای توش هست داره گریه زاری میکنه جوری که آدم احساس خطر نسبت به اون میکنه، یا حتی حیوانی به قول معروف اون جا هستش، مثلا فرض کن گوسفندانی داره احساس میکنین گرگ اومده سراغشون، حالا شد دزد آمده علی حال. خب اینجا کسی هم نیست به ما اجازه بده بریم، اینجا چیکار کنیم؟ اینجا بایستیم تا خانه آتش بگیره؟ میگه فَإِنْ قُلْتَ فَإِذَا عَرَزَ عَمْرٌ فِي دَارٍ مِنْ حَرِيقٍ او هجوم سارق او ظهور منکر، یه امر منکری داره تو اون خونه اتفاق میفته که یجب و انکارو، که واجب است ما اونو بگید جلوش رو بگیریم، اینجا چه کنیم؟ میگه قلت ذالک مستثنا بالدلیل، میگه اینجا این عموم آیه شامل حالش نیست، اونجا استثناء شده با دلیل، اونجا دلیل داریم اینو استثناء میکنه، ذالک مستثنا بالدلیل. معلوم شد اونجا سرتو بنداز پایین برو تو، هیچ مشکل هم نداره. یعنی روایاتی ما داریم که این رو بگو استثناء میکنه. بعد میگه ای الرجوع، اینو گذاشت جای هوه، هوه از کالکم، الرجوع یعنی رجوعتون، ضمیر برمیگرده به مصدر، مرجع ضمیر معنویه، اطیب و جای از کا گذاشته، اطیب لکم و اطهر، اطیب و اطهر جای ازکاست، این اطیب و اطهر لما فیه من سلامت صدور، چرا بهتر و طاهرتره؟ چون سلامت صدور توشه و البعد من الریبه و بعد از بگی نه ریبه تهمت، درست شد؟ متوجه شده؟ نه دوری از تهمت توشه، یعنی چیزی به آدم بچسب، اینجاست که میفهمونه که چرا این داره به دنبال اون مباحثه بگید، چون اونجا اینا اسباب گمان میشه دیگه، گمان هم اسباب شایعه میشه، شایعه هم اسباب آبروریزی میشه، به دنبال قضیه افک و به دنبال قضیه مسائل زنا و اینها از سهر اول آیه تا اینجا میگه و من البعد من الریبه، یا بگو ازکا یعنی انفع و انما خیرن، یعنی نافعتر است رشددارتر است انما از جهت خیر شد. بعد خدا میگه والله به ما تعملونه چی؟ علیم، والله به ما تعملونه علیم. اینو من گفتم استینافه بگید، بیانی تهدید داره میکنه خدا، این هم ایشون میگه سمه، با سمه میخواد بگه استیناف بیانی و تهدید، یعنی عطف نشده به جای هو از کار. سمه او عدل مخاطبین به ذالک، بعد او عده ایاد یعنی تهدید کردن، خدا تهدید کرده مخاطبین به این رو به انهو به انهو عالمون به ما یعتون، به این که خدا عالم است به آنچه که شما انجام میدید، و ما یزرون و آنچه که بگید انجام، کاری که میکنید و نمیکنید رو خدا میدونه. مما خوطبو به، مما خوطبو به، از مواردی که خطاب شدید به اون، خدا میدونه این مواردی رو که خطاب بهش شدید چیش انجام میدید چیش انجام نمیدید. فموفن جزاءه علی، پس خدا موفن ها؟ داشتیم یومئذن یوفیهم، یوفی یعنی به طور کامل میگه، موفن یعنی خدا 100% پرداخت میکنه جزاءه، جزای کار شما رو علی، بر اون کاری که کرد جزای خودشو بر او بگو بهتون خواهد. این موفن ثم اوعد المخاطبین بذلک بانه عالم فموفن، این که گفته خدا عالم است، علیم است به عمل شما، علیم است به عمل شما یعنی چی؟ علم خدا یعنی بهتون بگید، اینم باز سبب گفته اراده، بگید این علم خدا سبب برای اینکه به شما بگید پاداشتون رو بگید. خدا عالمه یعنی مزدتون رو میذاره کف دستتون. این بعدیش کمه، بذارید بخونم که مطلب رو تمام کنیم بعد بریم. بعد این تیکه استثناست نسبت به کل مطلب، گفتش داخل نشید به خانه مردم بدون اذن، بعد هم فرمود که اگرم بهتون گفتم برگردید برگردید. حالا یه سری خانه هایی هست، این سواله، یک سری خانه هایی هستش که این خانه ها خانه من شخصی بگید نیست، خانه دیگری هم نیست، اینا چی؟ میگه لیس علیکم جناح، جناح یعنی حرج، اینجا حرج یعنی حرمت یعنی زیق، لذا این انتدخلو بوده فی انتدخلو و متعلق است به جناح، چون جناح در معنا مشتقه، درست شد؟ آیه چی میشه؟ لیس علیکم حرمتون، لیس علیکم زیقون، لیس علیکم حرجون، بهترش حرجه، بر شما حرجی نیست در چی؟ فی انتد خلو بیوتن، در این که داخل بشید به خانه هایی که غیر مسکونته، خانه ها خانه های مسکونی بگید نیست، خانه های مسکونی بگو نیست، غیر مسکونت، غیر مسکونته. حالا باز میرسیم الان خیلی جوار میشه بگید غیر مسکونته، اما ببین فیها متاع لکم، اینجا متاع یعنی کالا یا متاع مصدر یعنی بهره، خانه های غیر مسکونی که این صفت رو داره، فیها متاع لکم، شما یه خواسته و غرضی اونجا دارید، یه غرض و خواسته شما در اونجا دارید، گرفتید یا نه؟ الان مثلا اینجا تو این مغازه ها داری میری، خب بعضشون مغازه است یا مثلا فلانه، یا تو یه اداره میری در اداره ها همه این اتاق ها همه نوشته کارگزینی فلان غیره، خب شما کارم نداره یه در واکن برو تو نگاه کن، این نه فیها متاع لکم، کاری هم داری دیگه، درسته نیست؟ ولی اینجا بگو منطقه مسکونی نیست، فیها متاع لکم، فیها میخوره به اون بیوت، متاع مبتدای مؤخرشه، لکم صفت متاع، میگه میتونید برید. بعد میگه چی؟ والله ای استینافی اسا، والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، ولی خدا والله یعلم، این الله رو مقدم کرده مفید حصره، خدا فقط میدونه، برای دیگری ممکنه خیلی هم بگید عادی باشه، والله یعلم ما تبدون، آنچه که اظهار میکنید و ما تکتمون، اونچه که پنهان میکنید، شد یا نه؟ الان این کلاس، کلاس چیه؟ بگید کلاس، آدم ها میشینن توش درس میخونن، درش هم بسته است. خب ما داریم اینجا صحبت میکنیم، یه نفر رد میشه کلاسه، اینجا متایی هم نداره، در رو وا میکنه، شک میکنه، در رو وا میکنه، آدم میدونه، نگاه میکنه تو میبنده میره، میگه مونده به اینکه شما با چی. یا مثلا یک جاییست خرابه است، خرابه است، شما دارید رد میشید، احساس میکنید تو این خرابه ممکنه یه نفری هم لخت خوابیده باشه یا غیره، یا مثلا جاییست نمازخانه است، یعنی موقعیتی که داره باید بفهمی. انسان مسلمان فضول نیست. خدا میدونه که شما با چه قصد و غرضی میای، چی ظاهر میکنی، چی کتمان میکنی، چی تو دلت، چی ممکنه کسی مچتو نگیره بگن اینجا که مال کسی نیست. ها درست شد یا نه؟ مال کسی نیست که. ولی مثلا فرض بفرما ساعت 11:30 به بعد سه نفر چهار نفر اینجا نشستن، کلاس هم هست دیگه، خالی شده که نشستن، اینا دارن غذا میخورن غیره، کسی از در رد میشه؟ اگه در رو باز بکنه نگاه بکنه کسی چیزی بگه نمیگه، یقشو میگه، ولی احساس میکنه ممکنه کسی این تو بگه، با یه شکلی که اون بهش توجه داره نشسته در رو باز میکنه، ممکنه از نظر دنیویش کسی یقتو نگیره بگه چرا این کار کرد، ولی خدا که میدونه تو با چه دلیلی اینو باز کردی و بستی. این تیکه آخر خیلی مهمه ها، الله و یعلم، خدا میداند، فقط هم خدا. ما تبدونه یعنی ما توظهرونه و ما تکتمون یعنی و ما تکتمونه، چی پنهان میکنی، چی ظاهر میکنی، ظاهر میکنی که ها با میکنی، ببخشید حسن آقا هست، از الکی ها در میبند، کسی هم نمیگه، میگن نه نیستش، ولی قصدت نبود حسن آقا ها، اونجا هم میگه اینها همش از مواردی است که باید پاسخ بدید. حیطه شرع حیطه بررسی عمل شما به نیت شماست. نیت چی بود؟ ها یه مغازه است، این طرف مغازه صدا میاد، شما هم داری رد میشی، صدا میاد دو تا زنی مردی دارن با هم حرف میزنن، صدا میاد شما داری رد میشی، کاری هم به این مغازه نداری، ولی صدای جلب توجه تو رو میکنه، وارد میشی تو مغازه، نگاه میکنی و بعد یه چیزی میپرسی میاری بید. هیچ کدوم از اینها میگه جنبه شرعی والله یعلم، خدا میداند یعنی میشناسد آنچه را که شما کتبان و یعلم یعنی یعرف، یعنی جلوی خدا نمیشه ملنگ بازی کرد، درست؟ این نمازخونه ها نمیدونم خیلی از مواردی که این چنینی هست، کلاس هایی که ممکن است به قول معروف آدم داره رد میشه، احساس میکنه تو این کلاس دو نفر صدای زن میاد نشستن دارن غذا میخورن توی دانشگاه جایی، این احتمال رو میدی که اونها نشستن دارن غذا میخورن، ممکنم هست بگی دستشون سرشون عادی نشستن خلوت کردن برای، یعنی الان اونجا یه حالتی پیدا کرده انگار برای اونها یک شکل حقوقی شده، تو اگه در رو باز بکنی کلاسی کسی چیزی نمیگه، نه نه را تو میگه کاری که میگه استثنا من البیوت التی یجب الاستعزام، یجب الاستئذان على داخلها، استثناء کرده از بیوتی که واجب است اذن گرفتن بر داخلش، استثناء کرده، استثناء ما لیس بمسکون منها، اونی رو که توش سکونت نمیشه، و ذالک نحو الفنادق، هتل ها، مسافرخونه ها، فنادق، نحو مسافرخونه ها، اتاق فلانی و فلانی ها، این لابیش وارد میشی، یا مثلا جاهایی که عمومی شه فنادق. بعد میگه و هیل خانات، خانات این از خان گرفته شده که فارسیه، درست شد؟ این مسیری که مثلا تا شابدالعظیم میخواستن برن هر چند کیلومتر یه جا یه چیزی رو درست میکردن که افراد میامدن اونجا بارشون رو میذاشتن، استراحت میکردن، فرقاشون رو به قول معروف شستشو میدادن، یه مقدار خودشون رو تیمار میکردن تا منظره بگید بعدی. اینا رو هر کدوم رو بهش میگفتن خان، یعنی کاروانسرا، درست شد؟ خانات. و ربط، ربط جمع رباط، جاهایی که افراد به قول معروف برای استراحت انتخاب میکردن. و حوانیت بیائین، حوانیت جمع حانوت، دکان، دکانهایی که مال خرید و فروش، این جاهایی که خودتون میدونید دیگه، دیگه نیاز به این نداره، نمازخونه است، مسجد، نمیدونم هیچ چیزای دیگه ای که میتونه باشه. والمتا، میگه اینجا متا به معنای کالا نگیریم، متا یعنی المنفعه. شما اونجا یه منفعتی دارید، غرضی دارید، گرفته چی میگم یا نه؟ غرضی دارید، منفعتی دارید. کل استکنان من الحره، مثل اینکه میخوای خودتو بپوشونی از گرما. والبرده از سرما، سرد شده گرم شده میرفتن اونجا پناه میگرفتن. و ایواء الرحال، ایوا یعنی جا دادن، آوا یعوی علم یجد که یتیمن فا آوا، ایوا یعنی جا دادن و پناه دادن به رحال، بارهای شتره. و سلع جمع سلعه کالا، کالاهاد. و شراء و البیع، خرید و فروش، جاهایی که اینطوریه. الان مثلا فرض کنید تو این چیزا هستش، تو این مثلا بازارچه‌هایی که میزنن دیدی، بعد غرفه درست میکنن، طرف موقع نماز که میشه یا موقع نهار که میشه یا هر چیزی پرده ای رو انداخته رفته نماز، یا پرده ای انداخته پشتش نشسته داره بگو قضا میخوره یا غیره، شو هم نداری پرده رو بزنی کنار نگاه کنی ببینی چی چی داره این درست اونجا نمازگاه بوده، درست اونجا به قول معروف جای باز بوده، نه عقل نداری این کارو کنی. و یوروا، حالا شأن نزول این آیه رو میگه، یوروا ان ابوبکر رضی الله عنه، ابوبکر گفت قال یا رسول الله، ای رسول خدا، ان الله تعالی قد انزل علیک آیه فی الاستعظام، خدای تعالی بر تو آیه نازل کرده در اینکه ما اذن بگیریم. و انا نختلف فی تجاراتنا، نختلف یعنی میریم و میایم، مثل اختلاف لیل و نهار، اختلاف یعنی پشت سر هم رفتن اومدن. گفت ما اهل تجارتیم، انا نختلف و فی تجاراتنا، یعنی چی؟ یعنی نروح و نجیع و میریم و میایم، ما در رفت و آمدیم در تجاراتمون. فننزل و حاضر خانات، پس میریم به داخل این خانات، حاضر خان، افلا ندخلها الا به اذنه، اونجاها هم باید بگو با اذن داخل شیم. فنزلت، بعد نازل شد اینا، درست شد؟ که رخصت داد که در جاهای این چنینی این نیست. همین جاها هم باز چیز داره ها، مثلا فرض کنید مثال میزنن، فرض کن خوابگاه، خوابگاه، این خوابگاه مال 6 نفره 8 نفره توشن، خب این 6 نفر 7 نفر رفت و آمدشون بدون اذن میشه، چون همشون صاحب این خانند، درست شد؟ کسی دیگه از اون یکی خوابگاه میخواد بیاد تو اینا، حتما باید اجازه بگیره وارد شد، حتما باید اجازه بگیره، وارد شدنش بدون اجازه حرام است. یکی از اون 6 نفر میتونه اجازه بگیره، نبودن وسیله یه همون تو داره نمیتونه بره برده. و قیل الخرابات، قیلی اومده اینجا یه چیزی گفته، گفته این بیوتن غیر مسکونتن خیلی آورده پایین سطحشو، گفته منظور خرابه هاست، الخرابات جای خرابه. یتبرز و فیها، تبرز یعنی دستشویی کرد، براز ازن، یتبرز و فیها، میگه جایی هستش که خرابه بوده و چی بوده، افرادی که در مسیر بودن یا جایی نداشتن خواهی نداشتن میرفتن اونجا برای تخلی، میگه که یتبرز فیها. ول متا التبرز. متا چیه؟ اینجا بگید تبرز. آره تو هم اگه میخوای بری تو اون خرابه برای دستشویی، اینجا دیگه چیزی نداره. خب اما اگر نه احساس میکنی تو این خرابه بری، الان یه نفر رو میبینی که در حال ناشکلی هست، نه درست شد؟ این خیلی دیگه سرد. والله به ما والله یعلم و ما تبدون و ما تکتمون. میگه وعیدون استیناف به تهدید از للذین یدخلون الخرابات، به کسانی که داخل میشن به خرابه ها و دور و خانه ها و دور الخالیت من اهل ریبه، و خانه هایی که خالیه از اهل ریبه. درست شد یا نه؟ یعنی کسانی هستن که معمولا آدم احساس میکنه تو اینجور جاها آدم هایی پیدا میشن که مشکل دار باشن، طرف میره که نگاه کنه از اهل اتهام کسانی هستن تو اینجور جاها، اینا بره بخواد نگاه کنه، میگه خدا میفهمه که خلاصه با چه دیدی تو داری وارد میشی. و صلی الله علیه نبی ناب آله نمیدونم. بله زیاد نسبتا. یه کار دیگه ممکنه بکنید، الان امروز تقریبا نزدیک 2 ساعت خوندم.